होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था नशे में था तुम्हें अपने ही घर गया कैसे। नशे में था तुम्हें अपने ही घर गया कैसे ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था जिसे भुलाए कई साल हो गए कमी। जिसे भुलाए कई साल हो गए कमी। जिसे भुलाए कई साल हो गए मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे। मैं आज उसकी गली से गुजर गया कैसे। जहर भेद लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लगा।